นายวิเชียนเนี่ยเป็นผู้ชายวัยค่อนคุ้นเข้าไปแล้วตัวเล็กๆผอมๆตัดผมสั้นๆขาข้างซ้ายของเขาพิการเวลาเดินไปไหนมาไหนเขาจะต้องใช้ไอ้ที่ค้ำยันซึ่งเป็นอลูมิเนียมเนี่ยช่วยพยุงตัวไปมันก็จะทิ่มไปบนผิวขรุขระของถนนคอนกรีตในหมู่บ้านมันจะส่งเสียงดังกุกกุกตามทางไปเรื่อยแล้วเขาก็ชอบออกจากบ้านมาในยามค่ำคืนแล้วก็มักจะเป็นเวลาดึกดื่นซะอีกด้วยตีหนึ่งตีสองคนที่นอนดึกก็จะได้ยินเสียงนี้หรือคนที่บังเอิญตื่นขึ้นมาก็จะนอนฟังเสียงกุกกุกนี้อยู่ในห้องนอนแล้วก็เสียงกุกกุกก็ยังปลุกให้คนนอนหลับตื่นขึ้นมาฟังซะอีกด้วยแรกๆหลายคนก็สงสัยว่ามันเสียงอะไรก็ต้องลุกขึ้นมามองดูที่หน้าต่างเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่พอเช้าก็มักจะถามกันว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงอะไรมันดังกุกกุกหรือเปล่าคนที่มองเห็นเขาก็จะบอกจะเล่าว่ามันเสียงอะไรกันต่อมาก็รู้กันว่าเขาเป็นใครมาจากบ้านหลังไหนแล้วก็ออกมาเดินทำไมหมู่บ้านนี้ไม่มียามเลยสักคนไม่มีมานานแล้วด้วยมีหรือไม่มีของก็หายแล้วก็ไม่ได้คืนและยามก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้เบาะแสอะไรเลยชาวบ้านโมโหก็เลยไม่จ่ายค่ายามพวกยามก็ต้องม้วนเสือไปหางานทำกันใหม่ไฟทางก็ออกจะแย่ติดบ้างไม่ติดบ้างมันแล้วแต่ว่าหลอดไหนดีหลอดไหนเสียหลอดเสียก็นานเหลือเกินกว่าจะมีคนมาเปลี่ยนอีกทั้งบางทีก็โดนตัดไฟเพราะผู้ดูแลสาธารณูปโภคที่มาเก็บเงินค่าขยะค่าไฟทางไม่เอาเงินไปจ่ายเขาก็งดจ่ายไฟพอไฟทางดับชาวบ้านก็ต้องช่วยกันเปิดไฟหน้าบ้านทิ้งเอาไว้ตลอดคืนแต่บางบ้านก็ไม่เปิดที่ไม่เปิดก็เพราะเขาไม่มีอะไรจะให้หัวขโมยมันยกเขาแล้วจริงๆแล้วชายคนนั้นน่ะที่ว่าชื่อตาเชียนเนี่ยเป็นไอ้ตัวแสบมาก่อนเขามันขี้ยาตัวร้ายเลยทีเดียวเขาเคยเป็นฆาตกรมาก่อนด้วยเขาโดนพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านมาในช่วงที่เขาอายุ20กว่าเพราะว่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็เลิกไม่ได้พ่อแม่ก็สุดจะทนทานกับเขาแล้วก็เลยต้องตัดใจไล่ส่งไม่ให้เข้าบ้านอีกพอดีว่าเขาเจอกับผู้หญิงสาวคนหนึ่งเข้าโดยบังเอิญไปแบมือขอเงินหล่อนก็ให้ตัวหล่อนเองก็ไม่ใช่จะมั่งมีสีสุขอะไรเลยทำงานก็แสนจะเหนื่อยเป็นสาวโรงงานธรรมดาคนหนึ่งแล้วก็ยังเก็บออมเงินส่งตัวเองเรียนภาคค่ำเพราะหวังความก้าวหน้าในชีวิตเขาเจอหล่อนกลับจากเรียนก็จะขอเงินเพราะว่าตัวเองไม่มีบ้านช่องอยู่เป็นที่เป็นทางอาศัยนอนบ้านเพื่อนบ้างอยู่แถวนั้นป้วนเปี้ยนอยู่ก็เจอหล่อนบ่อยหล่อนก็นึกสงสารเขาหล่อนก็หมายจะช่วยให้เขากลับตัวกลับใจให้เป็นคนที่อยู่ในร่องในรอยรูปร่างหน้าตาในเชียนนี่พอใช้ได้เพียงแต่ว่าผายผอมด้วยพิษร้ายของยาเสพติดมันทำลายเอาหล่อนก็คุยกับเขาก็เล่าให้ฟังถึงชีวิตของเขาหล่อนก็ยิ่งเห็นใจสุดท้ายเขาก็มีที่หลับที่นอนมีเสื้อผ้าดีๆสวมใส่มีข้าวปลากินก็ด้วยความเมตตาและหวังดีของหล่อนเขาอยู่อาศัยที่ห้องเช่าของหล่อนขณะที่หล่อนไปทำงานแล้วก็เรียนหนังสือไปด้วยหล่อนพูดกับเขาอยู่ทุกวันขอให้เขากลับตัวกลับใจละเลิกยานรกนั่นเสียหางานทำเขาก็รับปากหล่อนทุกวันเหมือนกันแต่เขาก็ตัดขาดจากมันไม่ได้ผ่านไปหลายเดือนเกือบ1ปีหล่อนหมดเงินไปกับเขาเยอะมากจนตัวหล่อนเองเป็นหนี้เป็นสินใช้คืนเขาไม่ไหวทำให้หล่อนช้ำใจปวดใจเป็นที่สุดเขาไม่ยอมไปหางานทำไม่ยอมเลิกยาแล้วก็ไม่ยอมเลิกมั่วสุมกับพวกขี้ยาแถมยังพาพวกนั้นเข้ามาเสพกันที่ห้องด้วยหล่อนก็เลยจำต้องพูดกับเขาอย่างตรงไปตรงมาขอเลิกยุ่งเกี่ยวกับเขาอย่างเด็ดขาดแต่เขาไม่ยอมหล่อนต้องย้ายหนีหาที่อยู่ใหม่เขาก็ตามเจอหล่อนก็ต้องย้ายอีกไม่ว่าหล่อนจะย้ายไปอยู่ที่ไหนหล่อนก็ต้องยังไปเรียนหนังสืออยู่พยายามหลบเลี่ยงยังไงเขาก็ยังซุ่มดักรอจนสะกดรอยตามถึงห้องพักจนได้ในที่สุดหล่อนก็ต้องเลิกเรียนเขาก็ไปตามยังที่ทำงานหล่อนก็สุดจะทนได้แล้วก็เลยต้องแจ้งความพอรู้เข้าเท่านั้นเข้าไปหาหล่อนทำตัวดีๆแต่ไปอย่างมีแผนอยู่ในใจพอหล่อนหลับเขาก็ใช้สายไฟเสียบปลั๊กช็อตหล่อนเสียตายคาที่บนที่นอนแล้วเขาก็เพ่นหนีไปตำรวจตามจับตัวก็ไม่พบเจอเขาก็ลอยนวลทำตัวเหลวไหลต่อไปย้อนกลับไปในช่วงที่เขายังไม่โดนพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านตอนนั้นเขาก็เคยบุกขึ้นไปบนบ้านของเพื่อนบ้านแล้วปล้ำข่มขืนลูกสาววัย15ปีบ้านนั้นโดนพ่อแม่เธอจับได้ขาหนังขาเขาเขายกมือไหว้ปลกเขาจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่กระทำถ้าไม่ยอมแต่งงานกับลูกสาวของพวกเขาก็จะไปแจ้งความเอาติดคุก เดือดร้อนถึงพ่อแม่เขาที่จะต้องไปบ้านนั้นตอนดึกเลยถามเขาว่าจะแต่งงานกับลูกสาวเขาไหมเขาก็ตอบว่าจะรับผิดชอบเขาจะแต่งงานเขาไม่อยากติดคุกพ่อแม่ของเขาก็จึงรับรองว่าจะให้ลูกชายแต่งงานกับลูกสาวบ้านนั้นเขาถึงออกมาจากบ้านนั้นได้พอรอดพ้นออกมาแล้วเขาไม่ยอมแต่งงานด้วยพ่อแม่บังคับก็ไม่ได้เขาถึงกับชี้หน้าด่าพวกมึงอย่ามายุ่งกับชีวิตต้องกูพอฝ่ายโน้นเขาจะเอาตำรวจมาจับเขาก็เพ่นหนีออกจากบ้านทันทีหายหัวไปนานกลับมาก็ติดยางอมแงมก่อนออกจากบ้านไปเขาก็เริ่มยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดบ้างแล้วพอรู้ว่าเขากลับมาบ้านพ่อแม่ฝ่ายหญิงไปแจ้งตำรวจเจ้าหน้าที่มาเขาก็หนีอีกจับตัวไม่ได้อีกตามเคยหลายครั้งหลายหนที่เขาต้องเพ่นหนีตำรวจเขาก็รอดได้ทุกครั้งพ่อแม่พยายามจะให้เขาเลิกยาพาตัวไปรักษาเขาก็หนีเงินทองที่เก็บออมไว้ก็หมดไปเพราะเขาขู่บังคับเอาไปซื้อยาเสพในที่สุดต้องไล่ตะเพิดเขาออกจากบ้านเพราะไม่มีอะไรจะให้เขาผลาญอีกแล้วเขาก็ไปอยู่กับพรรคพวกขี้ยาที่จังหวัดปทุมธานีจึงได้พบเจอกับสาวโรงงานแล้วก็ฆ่าหล่อนอย่างโหดเหี้ยมที่เล่าให้ฟังนั่นแหละครับหลังจากเขาหนีคดีฆ่าสาวโรงงานเขาก็เที่ยวไปหลบซ่อนตัวอยู่หลายที่จนวันหนึ่งเขามาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีในบ้านทาวน์เฮาส์อยู่กับสาวใหญ่คนหนึ่งที่อุปการะเขาสาวใหญ่เป็นแม่ม่ายผ่านผัวมาหลายคนผัวแต่ละคนอยู่กันไม่นานก็เลิกกันมีลูกสาวสองคนได้ผัวฝรั่งอยู่เมืองนอกหล่อนปากจัดอารมณ์ร้ายแต่หล่อนกลับเอาอกเอาใจเขาในขณะเดียวกันหล่อนก็เข้มงวดในเรื่องที่เขาทำตัวเหลวไหลหล่อนก็พยายามอย่างที่สุดที่จะให้เขาเลิกยาให้เขากลับมาเป็นผู้เป็นคนในที่สุดหล่อนก็สามารถทำได้เขาตัดขาดจากยานรกได้ก็เพราะหล่อนหลังจากนั้น2ปีสาวใหญ่ก็เสียชีวิตก่อนค่ำวันนั้นหล่อนขับรถพาเขาไปกินข้าวกันที่ร้านชายทะเลบางขุนเทียนเป็นร้านอร่อยที่เคยไปกันมาแล้วขากลับเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงประสานงากับรถกระบะเสียงดังสนั่นเกิดไฟลุกไหม้สาวใหญ่ดับคาซากรถส่วนเขาเปิดประตูลากสังขารออกมาได้แต่ก็แข้งขาพิการแล้วก็สันหลังมีปัญหาหลังจากสาวใหญ่ไม่อยู่แล้วเขาน่าจะต้องโดนเขี่ยกระเด็นออกจากบ้านแต่ลูกสาวของสาวใหญ่ก็ยังเมตตาให้อาศัยอยู่ในบ้านได้ต่อไปเขาเป็นโรคนอนไม่หลับมักจะออกมายืดเส้นยืดสายยามดึกสงัดการยืดเส้นยืดสายของเขาก็ต้องใช้ไม้ค้ำยันพยุงตัวไปอยู่มาวันหนึ่งเขาก็กลายเป็นศพเน่าส่งกลิ่นเหม็นออกมาจากในบ้านเขาเล่ากันว่าเขาไม่ได้ออกจากบ้านมานานแล้วเขาซื้อเครื่องกระป๋องตุนเอาไว้กองโตและนั่นแหละคืออาหารของเขาที่เขากินหล่อเลี้ยงร่างกายต่อลมหายใจในช่วงสุดท้ายของชีวิตแม้ว่าเขาจะตายไปแล้วแต่บางคืนดึกสงัดเงียบวังเวงบางคนก็ยังได้ยินเสียงกุกกุกกุกดังตามถนนคอนกรีตเปลี่ยวร้างหน้าบ้านอยู่แต่ไม่มีใครสักคนที่มองเห็นที่มาของเสียงนั้นครับ มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นที่วัดหนองสะเดาหมู่3ตำบลหนองปลิวอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีครับคืนนั้นตีสองกว่าแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือว่าพระในวัดก็ล้วนอยู่ในความหลับไหลแต่สำหรับพระอาจารย์สุนทรจันทะเถโรเจ้าอาวาสกลับยังไม่หลับท่านนั่งวิปัสสนากรรมฐานแสวงหาความสงบในจิตใจแต่แล้วพลันท่านก็ต้องลดระดับฌานลงด้วยเสียงกระพือปีกของสัตว์ปีกตัวใหญ่ดังกระหึ่มอยู่เหนือหลังคาโบสถ์กำลังลมที่นกกระพือนี่ทำให้ต้นไม้ที่อยู่รอบโบสถ์นี่ไหวกิ่งก้านดังสนั่นวนอยู่ 3-4 รอบก็มีเสียงเหมือนกับมีของหนักๆวิ่งชนโบสถ์ทั้งหลังไหวยวบยาบเหมือนกับจะพังลงมาให้ได้ปรากฏการณ์นี้ดำเนินไปครู่ใหญ่ก็กลับคืนสู่ความปกติพระอาจารย์สุนทรออกจากโบสถ์มาเดินสำรวจความเสียหายก็ไม่พบตกตอนเช้าหลังฉันภัตตาหารแล้วจึงให้ช่างปีนขึ้นไปสำรวจว่าหลังคาโบสถ์เสียหายหรือเปล่าก็ไม่พบความเสียหายก็กลับลงมา3คืนต่อมาอาจารย์สุนทรก็พบเหตุการณ์ประหลาดซ้ำอีกแต่ว่าเปลี่ยนเวลาไปแล้วก็การชนก็นานขึ้นทุกทีจนในที่สุดก็หายไปแล้วต่อมาอีกอาทิตย์นึงก็เกิดอีกคราวนี้บินวนแล้วก็ชนหนักขึ้นจนกระทั่งหนำใจแล้วก็เงียบหายไป

ธอก็ชี้หน้าพวกมึงมันไม่ได้เรื่องอัญเชิญกูมาเรียบร้อยแล้วก็ไม่สร้างศาลให้กูให้กูจมฝุ่นจมความสกปรกอยู่ในโรงงานร้อนอบอ้าวอุดอู้คนเฉียดกลายไปมาหลายครั้งก็ข้ามหัวกูไปมึงรีบสร้างเทวาลัยแล้วอัญเชิญกูมา8ปีแล้วกูสุดทนน่ะไม่งั้นกูอาละวาดแหละพวกเองจะอยู่กันไม่เป็นสุขละคอยดูสิเอาอาจารย์ใหญ่ได้รับการบอกเหตุก็เลยรีบตรวจดูก็พบว่าที่อาละวาดเนี่ยไม่ใช่องค์พระพรหมแต่เป็นเจ้าพ่อพันแสนเทพท่านรู้สึกไม่พอใจที่ทางโรงงานไม่สร้างศาลพระพรหมแล้วก็อัญเชิญองค์พระพรหมมาประดิษฐานสักทีนั่นเองหลังจากสร้างศาลแล้วก็อัญเชิญรูปหล่อท่านท้าวมหาพรหมธาดามาประดิษฐานแล้วโรงงานกระดาษบางปะอินก็มีแต่ความสงบสุขตลอดมาไม่มีเหตุร้ายอีกเลยครับอันนี้เป็นเรื่องที่ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกไทยเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปี2518พาดหัวข่าวว่าผีตายโหงอาละวาดสิงรูปท้าวมหาพรหมเป็นนกใหญ่ชนดะเรื่องของเสียงแปลกๆเนี่ยคุณชุลีเคยเล่าให้ฟังว่าแกเคยได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆว่าคนป่วยบางคนที่อาการเข้าขั้นโคม่าหรือว่าเพียบหนักเขามักจะมองเห็นยมทูตที่จะมารับเอาดวงวิญญาณเข้าไปเขาก็มักจะพูดเพ้อออกมาถึงสิ่งแปลกๆที่คนอื่นมองไม่เห็นแต่ก็มีบ้างเหมือนกันที่คนอื่นมองเห็นได้ผู้ที่มองเห็นเหล่านั้นก็มักจะเป็นเด็กๆที่ยังไม่ค่อยรู้ประสีประสาอะไรมากนักพอเด็กเห็นเด็กก็จะพูดออกมาว่านั่นใครอ่ะบางทีก็ชี้มือถามพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายที่อยู่ด้วยว่านั่นใครเดินมาน่ะหรือว่ายืนอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ว่าจะพูดจะบอกพวกผู้ใหญ่เหล่านั้นยังไงแต่พวกผู้ใหญ่ก็มักจะมองไม่เห็นนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาสัมผัสไม่ได้หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าท่านยมทูตไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นตัวท่านทีนี้คุณชุลีก็อยากจะเล่าเรื่องนึงซึ่งเกิดกับครอบครัวของป้าเรืองป้าเรืองเนี่ยมีผัวชื่อลุงพรตัวของลุงพรเองนั้นเจ็บป่วยมาหลายเดือนแล้วในช่วงนั้นไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอตรวจแล้วพบว่าแกเป็นโรคร้ายที่ไม่ว่าใครก็ไม่อยากเอ่ยชื่อเข้ามานำมาตรงๆโรคร้ายนั้นเป็นที่ตับแล้วก็ลุกลามสุดจะเยียวยารักษาได้แล้วป้าเรืองก็พาตัวลุงพรกลับมานอนรักษาตัวที่บ้านโดยที่ไม่ได้บอกให้ลุงพรรู้ว่าแกป่วยเป็นโรคอะไรปิดบังเอาไว้บอกกับผัวว่าเป็นโรคไม่ร้ายแรงหรอกเป็นโรคกระเพาะอาหารเท่านั้นแหละไม่ว่าจะพยายามเยียวยารักษากันยังไงอาการของลุงพรก็ไม่กระเตื้องขึ้นเลยมีแต่จะทรุดลงทุกวันตัวของลุงพรก็ดูเหมือนจะรู้ว่าย่ำแย่เต็มทีแล้วแกก็กลัวตายคืนหนึ่งตีสองเงียบสงัดลุงพรนอนอยู่ป้าเรืองก็นอนอยู่ด้วยใกล้ๆเพราะว่ากลางคืนลุงพรนอนไม่ค่อยหลับจะตื่นขึ้นมาเรียกหาอยากจะกินน้ำอยากจะกินยาลมยาหอมป้าเรืองก็เลยต้องนอนอยู่ใกล้ๆแล้วก็เปิดไฟเอาไว้ด้วยจะได้มองเห็นเป็นไฟดวงเล็กๆแรงเทียนต่ำๆแสงอ่อนๆพอมองเห็นเท่านั้นตอนตีสองคืนนั้นนั่นแหละลุงพรแกตื่นขึ้นมาแล้วแกก็เห็นสิ่งที่น่ากลัวแกก็ปลุกเมียให้ตื่นเรียกชื่อป้าเรืองป้าเรืองก็ตื่นขึ้นมาป้าเรืองถามว่าอะไรเหรอจะกินน้ำหรือไงลุงพรก็ตอบว่าไม่ได้อยากกินน้ำหรอกแต่เมื่อตะกี้นี่ข้าเห็นแมวดำป้าเรืองก็บอกว่าแมวดำบ้านโน้นน่ะสิมันคงมาหาหนูกินลุงพรก็พูดบอกไม่ใช่แมวดำตัวนั้นแมวดำตัวนี้ที่ข้าเห็นเนี่ยมันน่ากลัวมากตัวมันใหญ่ยังกับหมาเนี่ยมันมาจ้องมองข้าอยู่ข้ากลัวมันจังเลยตัวข้าสั่นไปหมดแล้วเหงื่อก็ออกเต็มไปหมดแล้วด้วยป้าเรืองจับตัวลุงพรดูก็พบว่าเป็นความจริงทั้งตัวสั่นทั้งเหงื่อแตกเปียกชุ่มไปทั้งเนื้อทั้งตัวลุงพรคงจะกลัวมากจริงๆแมวดำมันหายไปไหนแล้วล่ะมันไปแล้วแหละมันหายไปตรงนั้นน่ะตรงไหนอ่ะก็ตรงข้างเสาใกล้ๆโอ่งน้ำนั่นไงสิ่งที่ลุงพรเห็นทำให้แกนอนไม่หลับเลยจนได้ยินเสียงไก่ขันแกก็เลยบอกป้าเรืองว่าข้านอนไม่หลับเลยแต่ว่าตอนนี้ข้าง่วงแล้วจะขอนอนสักหน่อยเสร็จแล้วลุงพรก็ม้อยหลับไปป้าเรืองก็ลุกขึ้นหุงข้าวต้มแกงอย่างที่แกปฏิบัติมาตลอดชีวิต2วันต่อมาณจินลูกสะใภ้ของป้าเรืองบ้านอยู่ใกล้ๆกันติดกันเลยก็ว่าได้ไม่มีรั้วกั้นนะตอนนั้นมันเพิ่งจะค่ําณจินก็ร้องถามแม่ผัวว่าใครมายืนอยู่ข้างต้นฝรั่งนะแม่ต้นฝรั่งอยู่ใกล้เรือนหลังเล็กที่ลุงพรนอนป่วยอยู่ป้าเรืองก็ดูแต่ก็มองไม่เห็นใครไหนว่านางจินข้าไม่เห็นมีใครสักคนนึงอ้าวหายไปแล้วล่ะแม่มีใครคนนึงมายืนอยู่ใกล้ต้นฝรั่งจริงๆนะจินมองเห็น เป็นคนตัวสูงใหญ่ยืนนิ่งๆยืนเงียบเจ้าไม่ขยับเนื้อขยับตัวเลยแต่พอณจินร้องบอกแม่ผัวเท่านั้นน่ะคนคนนั้นก็หายไปดื้อสิ่งเหล่านั้นทำให้ลุงพรหวาดกลัวมากแมวดำตัวทิมเท่าหมานั่นก็น่ากลัวแล้วแล้วยังจะมีใครมายืนข้างต้นฝรั่งอีกที่แกได้ยินลูกสะใภ้ตะโกนบอกป้าเรืองทำให้แกกลัวจนตัวสั่นแกกลัวความตายมันจะมาถึงตัวแกบอกป้าเรืองให้หาเครื่องรางของขลังเอามาไว้ที่หัวนอนแล้วแกให้ยกพระมาตั้งไว้เป็นพระบูชาให้ยกเฮี้ยงมาตั้งไว้หัวนอนแกเลยว่างั้นกลางคืนแกนอนไม่หลับนอนผวาคอยแต่จะมองเห็นไอ้นั่นไอ้นี่เห็นสิ่งที่คนอื่นก็มองไม่เห็นกันแกหวาดกลัวอยู่คนเดียวแต่พอแกพูดหรือว่าบอกขึ้นมาคนอื่นก็เกิดความกลัวตามไปด้วยนะคนอื่นที่ว่านี่ก็คือป้าเรืองมีป้าเรืองเท่านั้นที่คอยพยาบาลอยู่ใกล้ๆตลอดคืนป้าเรืองก็กลัวสิ่งที่มองไม่เห็นตัวลุงพรเองแกก็เป็นคนนิสัยใจคอดีช่วยเหลือสัตว์ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากขนาดว่าดักหนูได้แกยังเอาไปปล่อยที่กอไผ่หลังหมู่บ้านแกไม่อยากจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยเออคนอย่างนี้น่าจะมีอายุยืนยาวต่อไปน่าจะอยู่ได้นานเป็นร้อยปีนะแต่ความจริงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะแกอายุ72ปีก็ต้องลาโลกไปอย่างไม่มีวันกลับแล้วแกตายตอนกลางคืนดึกสงัดตีสองเงียบสนิทแต่วังเวงไปทั้งหมู่บ้านป้าเรืองก็ไม่รู้ว่าลุงพรหมดลมหายใจไปแล้วแกได้ยินเสียงนกแสกมันร้องสองสามครั้งขณะบินผ่านหลังคาบ้านแกตกใจตื่นขึ้นมาพอไปจับตัวลุงพรก็เห็นว่านอนเงียบทำไมหลับสนิทนักคืนนี้แต่ปรากฏว่าลุงพรไม่กระดุกกระดิกแล้วไม่ตื่นมาอีกแล้วณจินลูกสะใภ้ก็บอกกับป้าเรืองแม่ผัวว่าตอนตีสองตอนที่นกแสกมันร้องนั้นนางตื่นอยู่พักใหญ่แล้วที่ตื่นขึ้นมาก็เพราะได้ยินเสียงมันคนเดินผ่านข้างบ้านแต่ไม่กล้าลุกขึ้นมองดูรู้สึกกลัวมากจนเย็นไขสลังได้ยินเสียงฝีเท้าย่ำหนักๆย่ำบนพื้นดินคิดว่าคนนั้นจะต้องตัวใหญ่มากน้ำหนักจะต้องมากไม่อย่างนั้นคงไม่เกิดเสียงย่ำเดินบนดินแบบนั้นเสียงย่ำเดินนั้นตรงไปทางบ้านของป้าเรืองด้วยพอรู้ว่าลุงพรจากไปแล้วก็เลยอดคิดไม่ได้ว่าไอ้เสียงย่ำหนักๆนั้นคงจะเป็นเสียงฝีเท้าของท่านยมทูตแน่ๆเลยล่ะ ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านมันเป็นเรื่องของคนที่ฆ่ากันตายแล้วกลายเป็นผีที่หมู่บ้านของคุณวิทยาคุณวิทยาเนี่ยอยู่จังหวัดนครพนมครับเป็นบ้านเกิดของแกแต่ว่าแกไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วจากบ้านมาทำงานอยู่ที่กรุงเทพนี่4ปีเต็มๆแล้วก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องแยกย้ายกันไปอยู่ที่อื่นมันเป็นเรื่องของการที่ครอบครัวแตกแยกพ่อแม่แยกทางกันลูกๆก็เลยไปกันคนละทางสองทางอย่างที่เป็นอยู่นี่แหละขณะที่เกิดเรื่องร้ายขึ้นนั้นคุณวิทยาอายุเพียง15ปีก็ได้วิ่งไปดูตรงที่เขาฆ่ากันด้วยเลือดนี่ไหลนองพื้นดินเลยคนตายมีอายุแล้วเขาเรียกกันว่าลุงมีคนฆ่าชื่อลุงสงสองคนนี่ความจริงเป็นเพื่อนเกลือกันแล้วก็เกิดขัดใจกันไอ้เรื่องกินเหล้าเมาเข้าไปแล้วพูดจากวนโมโหกันเองดูถูกกันเองมันก่อวอร์ดมาจากเรื่องของการเมืองที่สองคนต่างก็ชอบมันคนละฝ่ายหนึ่งก็สนับสนุนรัฐบาลอีกฝ่ายถือหางฝ่ายค้านอะไรอย่างเงี้ยทีแรกก็ชกต่อยกันก่อนแล้วถึงใช้อาวุธก็คือมีดที่วางอยู่ใกล้ตัวแทงเข้าไปจนตายไปข้างหนึ่งคนตายในชื่อลุงสงตัวเล็กชกต่อยใช้กำลังสู้เขาไม่ได้แล้วก็ยังโดนลุงมีจ้วงแทงเอาจมกองเลือดหมดลมหายใจไปเลยสถานที่กินเหล้ากันอยู่นั้นเป็นบ้านของลุงมีตายคาบ้านลุงมีลุงมีฆ่าเพื่อนตายแล้วก็ไม่ได้หนีไปไหนแกยังคงอยู่จนตำรวจมาจับเอาตัวไปสอบสวนก็รับสารภาพหมดว่าเป็นคนลงมือฆ่าเพื่อนโมโหหน้ามืดละเมาคุมสติไม่อยู่ก็เสียใจที่ทำอย่างนั้นเป็นเพื่อนรักกันซะอีกด้วยลุงมีสำนึกผิดไม่แก้ตัวอะไรทั้งสิ้นยินดีติดคุกใช้กรรมลุงสงตายแล้วแต่ก็ยังเหลือดวงวิญญาณล่องลอยอยู่ไปมาวนเวียนอยู่ในบ้านนั้นน่ากลัวเมื่อดวงตะวันตกดินพลบค่ำแล้วเงียบกริบเลยผู้คนก็ไม่ขวักขวายออกจากบ้านไปไหนเพราะกลัวผีหลอกผีที่หลอกก็คือผีลุงสงนี่แหละ ที่มาหลอกในรูปของหมาดำตัวใหญ่คนที่เจอแล้วเสียขวัญก็เล่าว่าหมาดำตัวนั้นน่ะหน้าตามันกลับไม่ใช่หมาพูดว่าคนหน้าตาของลุงสงนั่นแหละใช่เลยจะมาตอนกลางคืนดึกดื่นมาใกล้ๆบ้านลุงมีลูกหลานลุงมีนอนกันไม่ลงก็เพราะกลัวคิดกันว่าวิญญาณลุงสงจะต้องมาแก้แค้นแน่ๆมาเกือบทุกคืนตีสองนี่จะเป็นเวลาที่แน่นอนที่สุดที่แกจะมาให้ได้เห็นมาแล้วก็หายไปมักไม่ได้เข้าไปในบริเวณบ้านมีคนพูดว่าแกเข้าไปไม่ได้ผีที่เป็นเจ้าของที่เจ้าของทางไม่ยอมให้ผ่านเข้าไปเจ้าที่จะช่วยคุ้มครองผู้อยู่อาศัยจากพยันตรายต่างๆที่จะกล้ำกลายเข้าไปในอาณาเขตบริเวณทีนี้มาแล้วเข้าไม่ได้ก็เลยวนเวียนหาช่องทางลุงมีติดคุกอยู่ลูกหลานไปเยี่ยมก็เล่าให้ฟังถึงผีที่มาวนเวียนที่บ้านแกก็สั่งลูกหลานว่าเอ็งอย่าให้ผีลุงสงเข้าบ้านให้ได้เชียวนะแล้วก็ให้ใส่บาตรกรวดน้ำไปให้เสียจะได้ไม่รบกวนแต่ลูกหลานไม่ได้ทำตามที่ลุงมีสั่งพวกเขาไม่ออกจากบ้านกลางดึกซะด้วยแต่แล้วก็มีอยู่คืนหนึ่งที่เกิดปัญหาขึ้นในบ้านหลังนั้นเกิดป่วยไข้กันขึ้นมาคนป่วยก็คือหลานตัวเล็กๆของลูกชายคนโตของลุงมีแหละการเจ็บป่วยนี่มันรอไม่ได้ตัวร้อนจี๋เลยทำยังไงไข้ก็ไม่ลดต้องพาออกไปโรงพยาบาลกลางดึกสงัดแล้วมันเป็นเวลาใกล้ตีสองด้วยหมาดำตัวใหญ่มันก็มาแต่มันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่เห็นไม่เห็นกันก็ตอนที่แม่อุ้มลูกขึ้นซ้อนมอเตอร์ไซค์ที่พ่อเป็นคนขับแล้วก็ขับออกมาได้สักอึดใจเดียวมันโผล่พรวดขวางทางทันทีทันใดคนขับตกใจหักหลบก็ทำให้เสียหลักพุ่งลงไปในลำคลองเสียงโครมทันใดนั้นมันก็กระโจนตามไปคนที่เห็นก็คือแม่เด็กที่หันไปมองพอดีก่อนที่จะพากันลงไปในน้ำหมดทั้งรถทั้งคนร้องให้คนช่วยกันเสียงหลงก็นับว่าชะตายังไม่ขาดทั้งพ่อแม่ลูกรอดตายมาได้เพราะว่ามีคนรีบลงไปช่วยก็ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆนั่นแหละได้ยินเสียงก็ออกมาดูพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ช่วยขึ้นมาได้ทั้งหมดส่วนรถก็ปล่อยเอาไว้เช้าถึงได้เอาขึ้นเด็กตัวร้อนจี๋เลยต้องรีบหารถพาไปก็ได้ปิกอัพเพื่อนบ้านเขาช่วยแต่ก่อนจะพาไปพ่อเด็กก็นึกถึงพ่อของตัวที่สั่งว่าให้ใส่บาตรกรวดน้ำไปให้วิญญาณของลุงสงเขาก็เลยคิดว่าต้องบอกเล่าขอร้องไม่ให้ขัดขวางเขาที่จะพาลูกไปหาหมอเขาขอธูปจากเพื่อนบ้านจุดเข้าดอกหนึ่งแล้วก็นั่งยองๆยกมือไหว้บอกเล่าดวงวิญญาณของลุงสงขอว่าลูกไม่สบายมากต้องไปหาหมอขอให้แกสงสารอย่าได้ทำอะไรเลยบอกเล่าแล้วก็ออกรถไปคนขับก็หวั่นใจจะเจอน่ะก็เจอจริงๆเขาเห็นหมาดำตัวใหญ่จากแสงไฟหน้ารถยืนอยู่ข้างทางเห็นชัดแล้วว่าส่วนหัวมันไม่ใช่หมาแต่เป็นหน้าลุงสงจริงๆแต่หมาดำใหญ่ก็ไม่ได้เข้าขวางทางแต่อย่างใดก็ผ่านได้โดยไม่มีปัญหาแล้วก็เห็นอยู่เกือบตลอดทางทั้งพ่อทั้งแม่ต่างก็ยกมือไหว้ขอทางมาตลอดเด็กปลอดภัยหายไข้กลับบ้านได้ในตอนเช้าพ่อแม่ก็ใส่บาตรกรวดน้ำไปให้ดวงวิญญาณลุงสงจากที่ไม่ใส่ใจตามคำสั่งของลุงมีผู้เป็นพ่อก็ทำกันทีนี้พอทำไปแล้วก็ถือได้ว่าเป็นผลดีไม่น้อยนั่นก็คือหมาดำหน้าคนนี่ไม่รบกวนอีกก็เงียบหายไปต่อมาอีกไม่นานนักก็เข้าขวัญบอกลูกชายคนเล็กว่าพ่อจะไปแล้วจะไม่วนเวียนอยู่แถวบ้านแล้วขอให้ดูแลแม่ด้วยแล้วก็บอกพี่ๆด้วยว่าให้ช่วยกันดูแลแม่พ่อน่ะรักทุกคนแต่พ่อต้องไปแล้วไปตามทางของพ่อเพราะว่าพ่อเคยทำกรรมทำเวรเอาไว้ก็ต้องขอไปชดใช้กรรมที่ทำเอาไว้นานมาแล้วตั้งแต่ลูกยังไม่เกิดลุงสงในกรักและห่วงลูกชายคนเล็กนี่มากเพราะว่าเขาเกิดมาในช่วงที่แกอายุมากแล้วเมียก็อายุมากและคิดว่าลูกคนนี้จะไม่รอดซะด้วยซ้ำเขาเจ็บป่วยไม่แข็งแรงแต่ก็รอดมาได้จนอายุเข้า10ขวบอยู่โรงเรียนเรียนหนังสือเก่งซะด้วยแกเอ่ยถึงเวรกรรมที่ทำเอาไว้เมียของแกก็นึกออกว่ามันคงจะเป็นในช่วงที่แกยังหนุ่มๆแกเคยเล่าให้ฟังว่าแกเคยฆ่าหมาดำตัวหนึ่งตัวใหญ่เบ้อเร่อเลยเสร็จแล้วก็ฆ่าโดยที่ว่ามันไม่ได้ทำอะไรให้แกมากมายอะไรเพียงแต่มันชอบเห่าแกชอบวิ่งไล่แกก็เจ็บใจที่ต้องวิ่งหนีมันอายสาวที่แกไปเกี้ยวพาราสีอยู่ทำให้สาวหัวเราะแล้วก็ถามแกว่ากลัวหมาเหรอทำไมกลัวหมาล่ะแล้วกลัวคนด้วยหรือเปล่าถ้ากลัวคนนี่ไม่ดีนะสาวถามเหมือนจะดูถูกเหยียดหยามแ และคงจะเห็นแกเป็นตัวตลกแกก็เลยทอดไข่ไปล่อหมาแล้วเอาบ่วงคล้องกระชากคอมันเอาบ่วงรัดมันจนตายเสร็จแล้วก็ลากมันไปทิ้งในป่านั่นก็คือเวรกรรมที่ลุงสงทำมาจนกระทั่งแกต้องกลายมาเป็นหมาดำหน้าคนเออบาปกรรมจริงๆลุงสงก่อนจากกันวันนี้ครับมีวัดที่จะขอแนะนำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยรู้จักเพราะว่าเป็นวัดที่สำคัญอยู่จังหวัดอยุธยาครับพระนครศรีอยุธยาวัดเนี้ยพม่าเข้ามาล้อมกรุงทำลายกรุงศรีอยุธยา2ครั้งวัดวาอารามในพินาศย่อยยับหมดแต่วัดนี้รอดทั้ง2ครั้งด้วยทั้งครั้งที่1ครั้งที่2ชื่อวัดหน้าพระเมรุครับเป็นวัดที่มีความสำคัญมากพม่าเนี่ยใช้ตั้งฐานบัญชาการก็เลยเป็นวัดเดียวที่ไม่ได้ถูกพม่าทำลายในพระราชพงศาวดารกล่าวถึงเหตุการณ์คราวทำสัญญาสงบศึกระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองในสงครามครั้งที่หนึ่งนี่นะมีการปลูกพระพลาเป็นที่ประทับอยู่ด้านหน้าวัดพระเมรุเนี่ยกับวัดหัสดาวาสแล้วก็อีกตอนหนึ่งเมื่อคราวสมเด็จพระเจ้าอลองพยามาตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี2310พม่าเอาปืนใหญ่มาตั้งที่วัดพระเมรุพระเจ้าอลองพยาทรงบัญชาการแล้วก็ทรงจุดปืนใหญ่เองปืนใหญ่ที่ตั้งอยู่ในวัดพระเมรุเนี่ยแตกต้องพระองค์บาดเจ็บสาหัสประชวรหนักพอรุ่งขึ้น2ค่ำพม่าก็เลิกทัพกลับไปทางเหนือหวังจะไปออกทางด่านแม่ละเมายังไม่พ้นเขตแดนเมืองตากพระเจ้าอลองพยาก็สิ้นพระชนในระหว่างทางวัดหน้าพระเมรุนี่มีพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานนะครับชื่อหลวงพ่อพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสันเพชรบรมไตรโลกนาถถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความสำคัญยิ่งโอ้ขนาดอยุธยาล่มทั้งสองครั้งเนี่ยวัดนี้ไม่เป็นไรเลยหลวงพ่อยังนั่งอยู่ได้เลยแสดงว่าสุดยอดเลยนะครับมีโอกาสไปกราบนมัสการหลวงพ่อครับหลวงพ่อพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสันเพชรบรมไตรโลกนาถวัดหน้าพระเมรุอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ ก่อนจากกันวันนี้ครับขอมอบพุทธพจน์ที่ว่านัตถิปาปังอกุพโตบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำบาปคนไม่ทำกรรมกลั้วที่ชั่วหยาบจะมีบาปอย่างไรฉะไหนหนาหยุดทำบาปบาปหายไปไกลตาไม่มีมาข้องจิตสักนิดเดียวเมื่อจิตดีมีคุณหนุนกำกับคอยรองรับปัญญาอย่าเฉลียวบุญยิ่งเพิ่มเสริมส่งประจงเจียวไม่เกาะเกี่ยวบาปกรรมทำแต่ดีสวัสดีครับ